تعجبني بها الدلال ليلى ليلى من المشي مشي غزال ليلى جانا من اشعدها حسن ودلال ليلى ليلى من محلى حب وتحلقها ليلى جانا من اشعدها حسن ودلال ليلى ليلى من محلى حب وتحلقها ليلى جانا من ليلى ليلى من شعر الأشقر يتدلى ليلى جانا من الشفة تمر الحلة ليلى ليلى من شعر الأشقر يتدلى ليلى جانا من أنا الخاطرها والله ليلى ليلى من كل الدنيا لحرقها ليلى جانا من أنا الخاطرها والله ليلى ليلى من كل الدنيا لحرقها ليلى جانا من بيها الدلال ليلى ليلى من المشي مشي غزال ليلى جانا من يعجبني بيها الدلال ليلى ليلى من المشي مشي غزال ليلى جانا من اشعدها والله جمال ليلى ليلى من بين مي بحلقها ليلى جانا من اشعدها حسن وجمال ليلى ليلى من بين مي بحلقها ليلى جانا من Tak będzie się kończyć nowa płyta Omara Sulejmana, piosenka Leila, w której tytułowa dziewczyna ma ponoć mieć usta słodkie jak daktyle z Hilach. Kiedyś Rizan Said grał na klawiszach z Omarem Sulejmanem, ale już przy okazji poprzedniej płyty Omara Sulejmana drogi obu tych panów się rozeszły. Teraz gra z nim Hasan Alo. A Rizan Said 4 lata temu nagrał swoją solową płytę skromnie zatytułowaną King of Keyboard. Słuchaliśmy jej oczywiście w Radiu Teheran wtedy, gdy się ukazywała, a nowy album Omara Sulejmana zatytułowany będzie Szlon i ukaże się 22 listopada. To pierwsza taka sytuacja, tak sobie myślę, że jego dwie kolejne płyty wydaje jedna i ta sama wytwórnia Matt Decent. Wcześniej ta tułacza historia Omara Sulejmana, niegdysiejszego króla syryjskich wesel, opowiadana była także i na tym właśnie polu. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran Omarem Sulejmanem, bo później już by nam chyba nigdzie nie mógł się tak wygodnie wpasować. Będziemy dziś poruszać się w nieco innych obszarach muzycznych, choć kulturowo czy etnicznie przynajmniej na razie wciąż tych samych. Mowa oczywiście o Kurdystanie. Już słychać w tle Alego Akbara Moradiego, który gra na tamburze. Zaraz bardziej zdecydowanie niż do tej pory odezwie się na kamencze Keihan Kalhor, który ze zrozumiałych powodów odwołał właśnie swój koncert w Stambule. Thank you. trudno im przerwać Keyhan Kalhor i Ali Akbar Moradi, ale gdzieś musimy to zrobić. To była jedna z pierwszych trzech płyt, które dostałem od osoby, która bardzo starannie chciała mnie wprowadzić w świat irańskiej muzyki i udało jej się to znakomicie. Album, który w Europie ukazał się pod tytułem In the Mirror of the Sky, Keyhan Kalhor i Ali Akbar Moradi. Skończył się właśnie warszawski festiwal filmowy. Na nim, jak przed tygodniem sobie opowiadaliśmy, pokazywane były dwa irańskie filmy. Udało mi się na oba dotrzeć. Pierwszy, którym się dziś zajmiemy, to film, który widziałem po raz pierwszy. Film Homayuna Ghanizadeha. To także jego debiutancki film, choć nie pierwsza przygoda z reżyserowaniem, bo wcześniej miał na swoim koncie sztuki teatralne, z którymi zresztą przyjeżdżał do Polski. Do Warszawy tym razem przywiózł swój debiutancki film Maszkare Bas, który na język polski został przetłumaczony jako Kudłata historia. To raczej tłumaczenie z języka angielskiego niż z perskiego. Maszkare Bas to będzie raczej błazen czy jakiś właśnie komediant. Bardzo to odrealniona opowieść o pewnym nadmorskim miasteczku, w którym zakład fryzjerski staje się miejscem i zbrodni, i miłości, i różnych dramatów. Wszystko to w sposób nieunikniony opowiada oczywiście o samym Iranie. Co ciekawe, mam wrażenie, że umknęło to przynajmniej części irańskojęzycznej publiczności, która była na pokazie, przynajmniej tym czwartkowym pokazie, bo też trudno mi inaczej odebrać pytanie do reżysera, który był gościem festiwalu ze strony publiczności właśnie, czy ten film nie jest współfinansowany przez władze, bo przecież jak to, że ten film nie pokazuje w żaden sposób kultury perskiej, odbywa się tylko jego akcja w jednym miejscu, to musi być jakiś spisek. No, takie spiski to oczywiście domena Irańczyków, którzy lubują się w tego rodzaju teoriach. Moje wytłumaczenie na to, że film odbywa się w jednym miejscu, bo tak komfortowo czuje się reżyser, po prostu człowiek, który przyszedł do kina z teatru. A z tym pomysłem, że irańskie kino nie pokazuje irańskiej kultury, mam wrażenie, że irańscy reżyserzy będą mieli wiecznie podgórkę z tym, bo irańska władza gani ich za to właśnie, że nie chcą pokazywać tej wspaniałej, pięknej kultury, że się zajmują jakimiś dramatami społecznymi, problemami, wiecznie gdzieś dubią i czegoś szukają. I jak się okazuje, tak samo do tego tematu podchodzi irańska część publiczności mieszkająca na co dzień w Polsce. A to film przecież bardzo o kobietach wiele mówiący, będący w tylko lekko zawoalowany sposób krytyką tego, co obecnie w Iranie się dzieje, tego, jak społeczeństwo w pewnym momencie zawaliło sprawę, zamiast krzyczeć, podnieść rękę, że nie, tak ma nie być, to teraz siedzi tam, gdzie siedzi. Bardzo udany film, przy okazji też starający się przerzucać te mosty międzykulturowe, pokazać, że Irańczycy przecież podlegają tym samym wpływom kulturowym, którym podlegamy my tutaj w Polsce. Przecież to nie nasza kultura tworzy tę kulturę świata, tylko raczej kultura amerykańska. Oglądamy te same amerykańskie filmy, tego samego Quentina Tarantino przeżuwamy i wypluwamy w naszych własnych próbach ekspresji. A jednym z takich pomysłów na połączenie jest też przerzucenie mostu muzycznego, gdy w pewnym momencie przenikają się dość mocno eksploatowany w tym filmie temat piosenki Crazy duetu Gnars Barkley i Mara Bebus. Mara Bebus w wersji oryginalnej, czyli wykonywanej przez Hasana Golnaragiego, tak jak i u nas teraz. Thank you. خوابه بود. مرا ببود برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار، که می روم به سوی سرنوشت، بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، برم به جست جوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته. Pocałuj mnie, piękna dziewczyno, po raz ostatni, tak zaśpiewał Hasan Golnaragi. I jakimś to punktem wyjścia jest ta piosenka, bo nie dość, że często pojawia się w filmie Maskare Bas, czyli Kudłata historia, zostańmy przy tym polskim tłumaczeniu Homayuna Ghanizadeha, to jeszcze wielokrotnie była przerabiana przez różnych irańskich wykonawców. Chyba najbardziej znana wersja to ta Vigena, no nie licząc właśnie tej oryginalnej. Przypomnę, bo mniej więcej rok temu słuchaliśmy tejże samej wersji Hasana Golnaragiego, gdy jeszcze spoglądaliśmy na listę 100 najważniejszych irańskich piosenek. Wtedy ta piosenka znalazła się na miejscu 24. A z tych bardziej współczesnych interpretacji, oczywiście, że taką znajdujemy i to na płycie, której przysłuchujemy się raz na jakiś czas w Radiu Teheran, to najnowszy album Arshida Azarina, Sing Me a Song. Tutaj Arshid Azarin zaprosił do wykonania, do zaśpiewania tej piosenki znaną irańską artystkę Suzanne Dehim i zrobił z tej piosenki tango. مرا ببوس برای آخرین بار، خدا تو را نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سرنوشت. از توفانا به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها. شب سیاه سفر کنم ز تیر را گذر کنم، نگه کنه گل من سرش که غم به دامن برای من میاد کن. دختر زیبا از بر روشن سازد امشب من روشن سازد امشب Mara Bebus, zaśpiewane tym razem przez Susan Dayhim, a wersja wymyślona przez Arshida Azarina znalazła się na jego najnowszej płycie Sing Me a Song. Swojej nowej płyty jeszcze nie ma, ukaże się dopiero za kilka dni. Mohammad Reza Mortazavi. Ta płyta oczywiście już jest gotowa, nawet w jednym fragmencie można ją znaleźć w internecie, no ale nie ma jej jeszcze fizycznie, nie można nabyć w żaden sposób tych piosenek, więc zanim będziemy słuchać tego najnowszego albumu Mohammada Rezy Mortazaviego, przypomnę znakomitego muzyka grającego na tonbaku, przedstawiciela młodego pokolenia, który po pierwszych sukcesach w Iranie wyjechał do Niemiec. Mieszka obecnie w Berlinie i tam nagrywa kolejne swoje wydawnictwa. Ten album będzie nosił tytuł Rytme Javdanegi i ukaże się 22 października. My, żeby przypomnieć sobie, jak brzmi muzyka Mohammada Rezy Mortazaviego, sięgniemy po jedno z jego starszych nagrań. On sam mówi, że gra na tonbaku to dla niego jak nabieranie powietrza, a gra na dafie to jak jego wypuszczanie. Tonbak sprawia, że robi się bardziej wsobny, introwertyczny. Daf to pole do ekspresji dla niego. Na nowym albumie ma grać na obu tych instrumentach. My posłuchamy go grającego na tonbaku teraz. Do Mohammada Rezy Mortazawiego dołączył Peyman Yazdanian w temacie filmowym. Film Medri Shishonim, pokazywany także w trakcie Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Film, o którym opowiadaliśmy sobie jakiś czas temu, ponieważ irańskie serwisy internetowe umożliwiające legalne oglądanie filmów już ten film prezentują. Co ciekawe, gdy teraz chciałem sobie jeszcze na chwilę przypomnieć pewne sceny w tym filmie, okazało się to niemożliwe. W tym momencie już na przykład wyświetla się informacja, że film jest dostępny tylko dla widzów w Iranie. Jeśli, drogi użytkowniku, korzystasz z VPN-u, to proszę się teraz rozłączyć. Wybrałem się na film Metri Shishonim do warszawskiego kina w ramach festiwalu filmowego. I nie zmieniam swojego zdania. Nie podoba mi się ten film, nie podoba mi się to, jak jest niedopracowany, ale to niezwykle chciałbym podkreślić, jak znakomicie po raz kolejny zresztą gra Nawid Mohammadzadeh. Tym samym łatwiej mi zrozumieć jego rozgoryczenie, że Metri Shishonim jednak nie dostał irańskiej nominacji do Oscara. Ale też trzeba pamiętać, że tam odbywała się bardzo wewnętrzna rozgrywka, której po prostu film Metri Shishonim padł ofiarą. Mam jednak nadzieję, że trafi do szerszej dystrybucji i będzie można go zobaczyć po prostu w polskich kinach. Polski tytuł tylko 6,5. O ile dobrze przypilnowałem, to w polskim tłumaczeniu w żaden sposób nie pada nawiązanie do tego tytułu, czyli oglądając film nie sposób dowiedzieć się, dlaczego tytuł tego filmu to tylko 6,5. W irańskiej wersji to wyjaśnienie, nawiązanie pojawia się w chwili rozmowy skazanego już głównego bohatera z sędzią. W finale naszego dzisiejszego spotkania chciałbym sięgnąć po muzykę z jeszcze jednego filmu, również filmu, w którym gra Nawid Mohammadzadeh, choć to pewnie jedna z pierwszych jego ról filmowych. Film Darmiane Abreha z roku 2008, Ruhollaha Hejaziego. Gra tam rolę dość epizodyczną, pojawia się na ekranie bodaj może trzykrotnie. To raczej film, w którym główne role gra młodziutki Younes Ghazali i także młoda, jeszcze wtedy, choć i nadal przecież młoda, Elnaz Shakerdust. To na swój sposób dramat wojenny, podobnie jak film Autobuse Shab, w którym Elnaz Shakerdust wystąpiła rok wcześniej. Ale bardziej, myślę, należałoby patrzeć na ten film przez pryzmat kina moralnego niepokoju, co po raz kolejny tłumaczyłoby ogromną popularność Krzysztofa Kieślowskiego w Iranie i w ogóle polskiego kina lat 70. i 80. Ale zanim pojawią się napisy końcowe filmu Darmiane Abreha, zanim zapalą się światła, zanim zabrzmi muzyka skomponowana przez Alego Samadpura specjalnie na potrzeby tego filmu, niechże sam Ali Samadpur zagra dla nas. Tak oto został całkiem niedawno temu przyłapany na grze na tarze. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. موسيقى